अब आगे देखेंगे आयत नंबर 16 से। पीछे जो बात हुई थी उसका रब्त आगे भी जुड़ेगा, लेकिन बीच में कुछ बातें इल्म के हासिल करने के नाते से हैं। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि ला तो हर रिक भी ही लिसा नकली तो आजल भी ही। ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद कर लेने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दीजिए, क्योंकि इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, इस वही को आपके दिल में जमा करना और जुबान से पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। आपने क्या करना है? फ़ाइज़ा करा ना हो फ़त्तबी कुरआना, फिर जब हम पढ़वा चुके हैं तो फिर इसी तरह पढ़ा करें। सुम्मा इन्न अलैना बयाना, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे ही जिम्मे है। ये चंद आयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल के बारे में है। होता क्या था कि जब शुरू शुरू में आपके ऊपर नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो इस बात के अंदेशे से कि कहीं मैं भूल ना जाऊं बाद में जो बात आपको कही जा रही है, तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे दोहराने लगते। लेकिन अल्लाह ताला का इरादा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम चूँकि बुलंद है, तो जिब्राइल बेशक फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे पीछे बोलते तो गोया के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके उस्ताद बन जाते। और उस्ताद का हक इतना ज़्यादा है कि फिर उसकी अदायगी में आप जो लग जाते तो बाकी कामों के ऊपर मुश्किल पेश आ सकती थी। तो बिल्कुल एक फितरी सी चीज़ के तौर पर, जिस तरह बिल्कुल कभी आपने भी इमेजिन किया होगा, या आप याद करें जब बिल्कुल शुरू में आप कुरान पाक की तरफ आते हैं, कोई क्लास में बैठते हैं, तो शुरू में हर चीज़ को पीछे पीछे दोहराने की आदत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हमें बात भूल जाए, हम सही तरह ना कर सकें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप जल्दी ना करें। इस नाते से अगर आप देखें कि चले ये तो एक वही की बात थी ही, और उसके नाते से इसके अंदर बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ से इल्म हासिल करने के आदाब भी मिलते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए इंसान के अंदर ठहराव होना चाहिए, सुकून का एहसास हो उसको, सब्र और तहमल हो। जो लोग हर वक्त चुलबुलेपन का शिकार रहते हैं वो इल्म के अंदर वो गहराई नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि सिर्फ जाहिर से ही इंसान हरकत नहीं कर रहा होता, उसके अंदर भी हरकत हो रही होती है। तो जिस इंसान को चाहिए कि वो दीन को इल्म को अपने अंदर जज्ब करे, उसकी गहराई में उतरे, तो फिर उसको बहुत सुकून और खामोशी के साथ इन सारी चीज़ों को अपने अंदर लेना चाहिए। फिर दूसरी बात, इस आयत के अंदर जो लफ्ज़ कुरान के ऊपर हम कर सकते हैं कि कुरान पाक है क्या, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इतनी बात कही कि हमारे ही ज़िम्मे है इसको जमा करना, इसको पढ़वाना, इसको बयान करना। तो आप देखिए कि कुरान पाक इस वक्त जो मेरे और आपके सामने एक किताब की शक्ल में दिखता है, तो ये तो बहुत बाद में हुआ। असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिया गया था वो ज़ुबानी सुनवाया गया था। यानी कुरान पाक कैसे आया? अल्लाह ताला ने बोलकर ये कलाम फरिश्तों को दिया, लौहे महफूज पे जमा हुआ, वहाँ से ये कलाम पहले आसमान पे आया, आसमाने दुनिया जिसको कहेंगे, फिर वहाँ से 23 साल, तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा कर कर अल्लाह के नबी सल्लम के कल्बे अथर पर नाजिल हुआ। बड़ी यूनिक बात है ये, दुनिया का कोई इल्म भी इस तरह से नहीं मिला। ये भी पॉसिबल था कि जब आपके ऊपर वही का सिलसिला शुरू होता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सहीफ़ों की सूरत में लिखी हुई शक्ल में कुछ चीज़ें ले आते, जैसे तौरात नाजिल हुई थी जमुर्द की, यानी ग्रीन कलर का जो बहुत कीमती पत्थर होता है उसके ऊपर लिखी हुई शक्ल में तौरात मिली थी। ये अलग बात है कि जब बछड़े को पूजा करते हुए देखा, यानी लोगों हज़रत मूसा ने लोगों को बछड़े की पूजा करते देखा तो गुस्से में वो तख्तियाँ हाथ से गिराई और वो टूट गई। आप देख लीजिए कि जिस कौम की किताबें हिदायत पहले ही दिन टुकड़ों का शिकार हो जाए, फिर बाद में उसके अंदर क्या कुछ तब्दीलियां न हुई होंगी, ये तो एक अलग मौजू है। लेकिन कुरान पाक इसके बरक्स नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने इसको रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया, किताब की शक्ल में नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि कलाम का जो असर दिल पे होता है ना, वो लिखी हुई बात का नहीं होता। और इसकी दलील, आप कोई एक कैसेट या लेक्चर सुन लें और उसी बात को किसी किताब में लिखा हुआ पढ़ लें। बाज़ लोगों के लेक्चर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखे जाते हैं, फिर उसकी कॉपी बन जाती है, उसको एक बुकलेट की शक्ल में प्रिंट करवा दिया जाता है। जिसने लेक्चर सुना होता है, जब वो उस बुक को पढ़े तो वो कभी मान ही नहीं सकता कि ये वही बात है जो मैंने पढ़ी, क्योंकि जब इंसान बोलता है ना उसमें जज्बात भी होते हैं, उसके अंदर उतार चढ़ाव भी होता है, उसके अंदर कुछ जज्बात की गर्मी सर्दी भी होती है। तो लिहाजा कुरान पाक को अल्लाह सुबहान तआला ने जिस खूबसूरत तरीके से पेश किया वो एक बिल्कुल अछूता अंदाज था। पिछले अंबिया कराम में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। और इन्हीं आयात पर हज़रत इब्ने अब्बास की एक रिवायत सही बुखारी में मिलती है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास वही लेकर आते तो आप जुबान और लब हिलाते रहते कि कहीं भूल ना जाऊं। इस पर आप पर बहुत सख्ती हो जाती जो दूसरों को भी मालूम होती, यानी आप पर इसका बोझ बहुत था। सूरह हशर में पीछे हम पढ़ चुके हैं, लवनजलना हासल कुरआन अला जबलिल्लरईतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि वो अल्लाह की खशियत से कांपने लगता, हैबत से लरसने लगता। ये तो इंसान है ना जो खेलते कूदते सुनते हैं, तिलावत भी चल रही होती है तो उसको परवाह नहीं होती, और वो फिर भी बातें कर रहा होता है, लोग उसके सामने बात भी कर रहे हैं, कुछ भी अच्छी बात हो रही है लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझता। लेकिन हकीकत यह है कि ये कुरान कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल करके बता दी कि फ़िक्र ना करें, हम खुद ही आपको बयान करेंगे। इसी तरह अगर आपने पहली वही का वाक्या सुना हो कभी सीरत की किताबों में, कि जब गारे हिरा में अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे तो अल्लाह के नबी को कहा जा रहा था इकरा पढ़ो बिस्मि रब्बी का, तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे थे, वमा नबी कारियन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यानी मैं नहीं पढ़ लिख सकता। जिब्राइल फिर कह रहे हैं इकरा पढ़ो, नहीं पढ़ रहे आप। फिर जिब्राइल ने अल्लाह के नबी को अपने सीने से लगाया, भींचा, यानी कुछ इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम के सीने को अल्लाह ताला ने खोला कि उसके बाद जो बात थी वो खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पे नाजिल होने लगी। तो लिहाजा पहली बात है कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं ये मनोअन वही अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला के थे। इस बात को सोचे ना तो आपको हकीकत में कुरान पाक को चूमने को दिल चाहता है, हालांकि चूम नहीं सकते, मना है, यानी ये पसंदीदा अमल नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको चूमा जाए। ये किताब हिदायत है, हर चीज़ के साथ मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ होगा ना, आप जिस तरह से एक बच्चे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं वैसे बड़े से नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये नासमझी की बात है जो हम लोग कुरान पाक को चूम लेते हैं और सर से लगाते या उसको होंठों से लगाते हैं। लेकिन जब आप ये सोचें, मिसाल है कि मेरे सामने ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि फ़ाइज़ा करा ना हो फ़त्तबे कुरआना, अब मैं इस लफ्ज़ को बोलते हुए अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि ये वो अल्फाज हैं जो मालिक कायनात रब्बुल कायनात जो इस ज़मीनों आसमान सबको चलाने वाला है, उसके अदा किए हुए ज़ुबान हम जैसे गुनाहगारों की ज़ुबान पे आते हैं, हमारे कान सुनते हैं इन लफ्ज़ों को। कितनी बड़ी किस्मत की बात है कि अगर अल्लाह ताला इस किताब की तरफ हमें ले आए। फिर दूसरी बात इसमें सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये जो लफ्ज़ है ना ये हदीस की हुज्जियत की दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुरान नाजिल होता था। बास लोग उस दौर में भी और आज भी यही कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी के पास शैतान आता था, कोई कहता आप पे कोई दौरा पड़ता था, कोई जिन का असर हो जाता था, क्योंकि हकीकत में जब वही आती थी तो अल्लाह के नबी की हालत बदल जाती थी, आंखें थोड़ी चढ़ जाती या सम टाइम पसीना आने लगता, बाज़ दफ़ा आपके वैसे घंटियों की आवाज़ें आती। तो इस वजह से उस दौर में भी लोगों ने यह तसव्वुर कर लिया था कि शायद इनके पास कोई जिन आ जाता है या आसेब का असर है। इसीलिए एक दफ़ा लोगों ने एक हकीम को भी बुला लिया था अल्लाह के नबी सल्लम के इलाज के लिए, लेकिन जब उसको आपके पास छोड़ा गया तो थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन यहाँ इस आयत के नाते से ये बात वाज़े है कि कुरान पाक की हर बात जो बयान हुई है वो हदीस की सूरत में बयान हुई है। कुरान पाक के अल्फाज वही हैं जो अल्लाह ताला की हुक्म से हैं, लेकिन उसकी तफसीर हदीस है। आप कह सकते हैं कि कुरान पाक जो है ना वो एक किस्म के कोड वर्ड्स हैं, ओनली किसी चीज़ का एक कोड लगा दिया, उसकी डिटेल क्या है, हदीस है। बस आप देखिए कि नमाज के लिए कुरान पाक में लफ्ज़ जो है वो सलात इस्तेमाल होता है। डिक्शनरी में अगर सलात लफ्ज़ को देखें तो उसका मानी बरकत, रहमत और नमाज और नमाज जनाजा वगैरह इस तरह के लफ्ज़ों के लिए आता है। अब हमें जब कहा जाए अकीमुस्सलात तो क्या मतलब लेंगे कि क्या कायम करो, बरकत कायम करो, रहमत करो, नमाज पढ़ो, क्या करो, नहीं पता चलता ना। तो हदीस को अगर अलग कर देंगे ना तो पूरे का पूरा कुरान जो है वो बिल्कुल हट जाएगा। इसको आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। कभी आप लोगों ने कोई ऐसे डमी घर देखे होंगे जो लोहे के स्केल्टन, यानी नीचे एक पहले एक लोहे की एक चार दीवारी सी ऐसे बनाई जाती है जाली सी, और उसके ऊपर ऐसे ही गत्ते का या कागज का या कोई मोटी चीज का कवर चढ़ा दिया जाता है। कोई चीज ज़हन में आ रही है सोचने से? बाजवा टेबल लैंप्स भी इस तरह के होते हैं, अंदर बिल्कुल तारें बुनी होती हैं लोहे की। हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी ऐसा कुछ होगा जी, यानी अंदर एक पूरा जाल बुना होता है तारों का, और उसके ऊपर बस कपड़ा डाल दें तो वही शेप बन जाती है। आप ये सोच लें कि हदीस जो है ना वो पूरी शरीयत के अंदर के जाल है, आयरन केज है। कुरान पाक जो है ना उसके ऊपर ऐसे जैसे एक क्लॉदिंग रैप है। आप अंदर से हदीस के उस स्ट्रक्चर को निकाल देना तो पूरी की पूरी शरीयत जो है ना वो एक कपड़े की एक जैसे एक आउट कवर होता है ना उसकी सूरत में ढह जाएगी। तो इससे भी और बहुत सारी जगह पे हम ये भी देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हदीस के ज़रिए से इस कुरान पाक की हिफाजत करवाई। आज के दौर में ये फितना आम हो गया कि हम हदीस को नहीं मानते, तो जो ये बात कह दे उसके बारे में अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में ही ये खबर दे दी थी कि मेरे बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तकिया लगाए हुए होंगे, यानी बड़े लयर मूड में और बहुत बड़े अपने आप को समझते हुए इन लीड्स में से होंगे। और बात जब ऐसे लोग दुनियावी तौर पे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके नाम के साथ कई डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट की डिग्रियां और फलां स्कॉलर्स वट एवर, लेकिन आपने फरमाया कि वो दीन में से ऐसे निकले होंगे जैसे आटे में से बाल निकला होता है, और उनकी इबादत और उनकी नमाजें बहुत सी होंगी। तो इस वक्त यहाँ हमारे लिए बस इतनी ही बात समझना काफ़ी है कि कुरान पाक को हदीस के बगैर हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस बात को अपने ज़िम्मे ले लिया कि नबी के ज़रिए से ही इसको कहलवाएंगे। अब ये जो चार आयतें थी ना, ये जुमला मोतरिज है। पीछे टॉपिक मौत का और क़यामत का था, आगे फिर उसी बात की तरफ बात हो गई। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल तो हिब्बू नल आजिला, तुम लोग जल्द हासिल होने वाली चीज़ यानी दुनिया को चाहते हो। व तजरू नल आखिरा, और आखरत को छोड़ देते हो। हालांकि आखरत में क्या कुछ है? वजूह हुई यौम इज़िन नादिरा, उस दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे। कब? जबकि वो इला रब्बिहा नाज़िरा, जब वो अपने परवरदिगार को देख रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए कि दोबारा क़यामत की तरफ मंजर है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी बातें जो तुम कुरान को ना मानने की और हदीस में इतराज़ करने की और शक करने की निकालते हो, इसके अंदर असल वजह ये है कि तुम्हें दुनिया बड़ी प्यारी है। बाज़ दफ़ा तो दीन से भी तुम दुनिया ही लेना चाहते हो। इसके मसलों को बदलना, इसकी बातों को बदलना, इसके पीछे बात क्या है कि तुम ये चाहते हो कि अपनी मर्जी की ज़िंदगी बसर करो और उस आखरत को छोड़ देते हो जो पीछे रखी हुई है। सच लगता है कि झूठ? अगर हम सिर्फ एक हफ्ते की एक्टिविटीज़ अपनी लिख के देखें, सुबह होती है और शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। हमें थोड़ा सा फारिग वक्त भी मिल जाता है ना अगर अपने कामों में छुट्टियों की सूरत में, हम उसको फिर भी मजीद दुनिया के लिए हासिल करने का जरिया बना लेते हैं। हमें एक तरफ जॉब से ज़रा सी रिलैक्सेशन मिलेगी तो हम उसमें कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर लेंगे। हमें स्कूल से छुट्टियां मिलेंगी तो हम उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसा काम कर लेंगे जिससे मजीद दुनिया कमाएं। चलें, दुनिया के लिए पढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जब दुनिया के लिए हम जो पढ़ते हैं वो भी सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की बेस पे पढ़ने लगे। कई बच्चे किताबों को सामने रख के आगे रोते हैं, उनको पसंद ही नहीं, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन ज़रा सोचें वो आखिरत जो हमारे बिल्कुल सर पे खड़ी है, उसकी तैयारी कितनी की है हमने, और उसकी फिक्र है भी तो क्या उसको हम बचे खुचे वक्त के लिए रखना चाहते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हड्डियों में दमखम भी नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे लगता है कि हमारी चोरी पकड़ ली कि तुम तो वाकई नकद के गाहक हो, तुम्हें उधार अच्छा नहीं लगता। तुम्हें दुनिया में हर चीज़ सामने दिखती है ना तो तुम इसी को लेने के लिए भाग फिरते हो, हालांकि अल्लाह ने आखरत छुपा के रखी हुई है तो तुम समझते हो कि मिलनी नहीं है। इस आयत की रोशनी में हम में से हर एक अपने एक हफ्ते के स्केड्यूल को लिख के चेक करे। वो जिस तरफ भाग रहा है ना, वो जिस तरफ दौड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी उधर ही जाके पहुँचेगी। अब इसके बाद दो किरदार हैं। पहला किरदार क्या है? वजूह हुई यौम इज़िन नाज़िरा, खिले हुए चेहरे, खुशहाल, तरोताज़ा, फ्रेश लुकिंग, बहुत फ्रेश। क्यों होंगे ये फ्रेश? क्योंकि इला रब्बिहा नासिरा, क्योंकि वो अपने रब को देख रहे होंगे। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्होंने इस दुनिया की हकीकत को समझ लिया था। सिर्फ इस दुनिया के पीछे भाग भाग के सारा दिन मशीनों की तरह काम करके रात को थके हारे आए, दो चार नवाले मुंह में डाले, ना एंजॉय कर सके खाने को। वो बिस्तर, वो घर जो बड़े ही अरमानों से बनाया था, उस पे रहने सोने और वहां रहने का तो चांस ही बहुत कम मिला। शौहर घर में है तो बीवी नहीं है, बीवी है तो शौहर नहीं है। बच्चों और बाप की मुलाकात हफ्ते में एक या दो बार हो, ये क्या जिंदगी है? ऐसे लोग जो हैं वो सारी जिंदगी भाग भाग के अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो इस जिंदगी की कदर समझ के, जिन्होंने अल्लाह को राजी करने की कोशिशें की, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको अपने चेहरे का दीदार करवाएगा। और अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार जन्नत की सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। हर बंदा अपने अमाल के एतबार से करेगा। कुछ लोगों को पूरी अपनी जन्नत की जिंदगी में सिर्फ एक बार अल्लाह के चेहरे का दीदार होगा। और यहाँ ये बात भी नोट करने के काबिल है कि जिसने एक बार अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार कर लिया, फिर उसकी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह एक बार और करवा, इतनी ख्वाहिश होगी। कुछ लोगों को हिसाब समझने की बात है, हकीकत जो होगी वो तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन कुछ लोगों को फिर ऐसा हिसाब होगा कि साल में एक बार अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार होगा, कुछ को महीने में एक बार, कुछ को हफ्ते में एक बार, और कुछ को एक दिन में एक बार। लेकिन कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी हैं कि जो हर वक्त अल्लाह ताला के दीदार में रहेंगे। वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नासिरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जब जन्नत तलब करो तो जन्नत उल फिरदौस मांगो, क्योंकि इसकी छत रहमान का अर्श है, यानी कुर्ब के एतबार से कुर्बत होगी। लेकिन ये मोहब्बत वहाँ जाके नहीं शुरू होगी, ये यहाँ शुरू होती है। जिनको दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, उनको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होने लगती है। और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, क्या उसके दिल में अल्लाह के कलाम की मोहब्बत होगी? अल्लाह के दीन की मोहब्बत होगी? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी? अल्लाह ताला तो कहते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। ईमान वाले जो हैं वो तो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सरशार होते हैं। सबसे शदीद मोहब्बत उनको होती है तो अल्लाह ताला से होती है। इसके लिए दुनिया में ख्वाहिश करनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ये तमन्ना की थी, जब कोहे तूर पे उनको बुलाया गया तो कहा कि अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा आप मुझे कैसे देखेंगे, मैं तो एक नूर हूँ। कहा नहीं, अल्लाह ताला देखना चाहता हूँ। कहा अच्छा, आपके ऊपर नहीं, इस फलां पहाड़ पे मैं अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा तो इसका अंत क्या आप ही देख लेंगे। कहा ठीक है। और जो ही उस पहाड़ पे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली तो वो पहाड़ जल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना तो उससे भी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द। अब ये मंजर देख कर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, और जब होश आया तो एक ही जुबान पे बात थी कि इन्नी तुबतु इलैक, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं तुझे देख सकता, और तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बजाय पहाड़ पर यह तजल्ली डाल दी कि मैं बच गया। हाँ, इसी बात को अलामा इकबाल एक शेर में भी कहते हैं ना कि सदाए लन तरानी सुन के चुप हूँ मैं फुरकत का मारा। मफहूम क्या है कि मूसा को अल्लाह ने जब कह दिया था कि लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तो ये जवाब सुन के मैं भी चुप हूँ, वरना दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं अल्लाह ताला को देखूँ। हमने कब लास्ट टाइम अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की? जिनसे मोहब्बत होती है उनको देखना चाहते हैं, उनकी एक झलक के लिए तड़पते हैं। लेकिन इसको अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी की दुआओं में इसका तذकरा मिलता है। एक बड़ी खूबसूरत दुआ है जो नबी सल्लम नमाज में तशहुद की दुआओं में पढ़ा करते थे। तवील रिवायत के अंदर जो हिस्सा अल्लाह ताला के चेहरे के दीदार के मुतल्लिक है वो आपके सामने रख देती हूँ। फरमाए व अस अलुक लज्जत नजरी इला वजह का व शौक इला लिका इकफी गैरी दर्रा अमोदिर रतिम वला फितनते मुदिल्ला। ए अल्लाह, मैं आपसे आपके चेहरे के दीदार की लज्जत और आपकी मुलाकात के शौक का तलबगार हूँ, जो किसी तकलीफ दे मुसीबत और गुमराह कुन फितने के बगैर हासिल हुआ हो। अल्लाहुम्मा ज़य्यन बि ज़ीनतिल ईमान। ए अल्लाह, हमें ईमान की जीनत से मुज़य्यन फरमा। وَجْعَلْنَا هُدَاتًا مُهْتَدِينَ، اور ہمیں رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے. یہ حسن المسلم کتاب جو سیٹاڈل آف بیلیور ہے، اس کے اندر تشہد کی دعاؤں میں سے دعا نمبر 8 کا ایک حصہ ہے. اتنی خوبصورت یہ دعا ہے نا کہ اگر اس کو ہم اپنی نفل نمازوں میں شامل کر لیں اور کچھ نہیں تو ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے پڑھنے لگیں تو بڑی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے چہرے کا دیدار کرا دے. پھر اس کے لیے زندگی میں کوشش بھی انسان کرتا ہے نا، کیا چہرہ اللہ تعالی کے سامنے لے کے جاؤں گی. اور وہ بھی بات یاد رکھیے کہ جو ہم پیچھے بھی دیکھ چکے کہ میٹنگ ود اللہ تعالی، جنت میں جب جنتی اللہ تعالیٰ سے جائیں گے تو گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو پچھلی زندگی کی باتیں یاد دلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب بات چیت کرتے ہوئے اپنے چہرے سے حجاب ہٹائیں گے تو اس وقت جو ہیں وہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے. عمل تو نہیں ہے لیکن دعا کر سکتے ہیں اور خواہش کر سکتے ہیں، اور اللہ سے یہ محبت مانگے کہ اللہ ہمیں یہ شوق دے کہ ہم تجھے دیکھنے کی تمنا کریں. پھر انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. اس کے برعکس کچھ چہروں کا حال کیا ہوگا، وہ وجوہ ہوئی یوم اسم باسرا، اور کئی چہرے اس دن پریشان ہوں گے. باسرا جیسے باسی سے آپ سوچ لیں، یعنی بڑے خراب. بسرا وقت سے پہلے کسی چیز کے لیے جلدی کرنا، مراد کیا ہے کہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا، چہرے کا بگڑ جانا، تر شروع ہونا. آگے آپ پڑھیں گے عبس و تولی میں یہی لفظ آتا ہے، تیوریاں چڑھانے کے معنوں میں، یعنی کچھ لوگ اس دن بہت پریشان ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا، اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. یعنی یہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، آج جلا کے پیچھے ہی بھاگتے رہے اور آخرت کو تو چھوڑ ہی دیا. ان کو یہ غم نہیں تھا کہ وقت جو ضائع ہوا اس کو چھوڑیں، اب جو وقت ملا ہے اس کو اللہ کے لیے لگائیں، رات دن صبح و شام اس کو ایک کر کے ہم کچھ جمع کر لیں تاکہ اللہ کے سامنے جا سکیں. وہ دنیا کے پیچھے بھاگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے دنیا میں بھی دنیا نے ان کو خوشی نہ دی، سارے دن کے بعد جب کام سے انسان تھکا آتا ہے نا تو چہرے پہ جو ایک درماندگی اور ایک مردگی چھائی جاتی ہے نا، اسی کو کئی گنا ملٹی پلائی کر لیں تو یہ ہے وجوہ ہوئی یوم اسم باسرہ. آپ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں، کسی دن بہت ایفرٹ کرنی پڑے کام میں، یا کسی عام کو بھی دیکھیں. میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے، جو لوگ دنیا کمانے یا دنیا کو بڑھانے کے لیے صبح گھروں سے نکلتے ہیں بڑے فریش خوش باش صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں، لیکن شام کو آتے ہیں نا تو اتنے تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے. اس کو پیچھے کر لو، کھانا ہے تو ہے دے دو، ایسے ہی سو رہے ہیں، چڑچڑا مزاج میں بوجھل پن. اور خاص طور پہ اگر کوئی خاتون ہو، کیونکہ عورت اپنی فزیک کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، جب وہ باہر کے بھی کرے آئے تو گھر بھی گندا، کھانا بھی پکنا ہے تو اور چڑچڑی ہوگی، وہ شوہر کی خوشی کا سبب ہی نہیں رہتی. اس کے برعکس اگر آپ یہی سارے کام اللہ کے دین کے لیے کر کے دیکھیں، جتنا آپ کا وقت گزرتا جاتا ہے آپ اتنے فریش ہو جائیں گے. صبح اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی سستی کوئی نیند کا خمار ہو، لیکن دن میں جتنی دفعہ آپ اس پروسیس سے گزریں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ جب شام ہوئی سارے کام ہوئے تو اس کے بعد چہرے پہ ایک اطمینان ایک خوشی ہے. تو ہر بندہ اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس دن کیا لگے گا کہ آج ہمارا کمر توڑ معاملہ ہوگا. فاقرہ کا جو لفظ ہے نا یہ بہت قابل غور ہے، فقر سے، فقر کہتے ہیں اردو میں غربت کو، فقیری، کمر توڑ مہنگائی کو کہتے ہیں. یہ جو کمر کے مہرے ہوتے ہیں نا اسپائنل کارڈ کی جو ڈسک ہوتی ہیں اس کو فقر کہتے ہیں. یعنی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج تو ہماری شامت آنے والی ہے، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کے چہروں پہ ہوائیاں تاری ہوں گی افسوس اور حسرت کے ناطے سے نا. لیکن اب کیا فائدہ، اب ان کے بعد اگلی آیتوں میں جان گنی کا منظر ہے کہ جب موت آتی ہے ایسے شخص کو تو کیسے آتی ہے. کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقش، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. تراقی جو ہے یہ ترقوا سے ہے، ترقوا کی جمع ہے، یہ وہ جگہ یعنی جہاں پہ انسان کی روح ہوتی ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، کہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، یعنی ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، سب نے کہا ختم، زندگی نہیں ہے. तो कहा जाता है अच्छा कोई झाड़ भूख वाला है, कोई मौलवी कोई दम कर दे, कोई फूक दे, कुछ कर दे, लेकिन कुछ भी नहीं। वजन अन्नहुल फिराक, और मरने वाले को ये यकीन हो जाता है कि ये उसकी जुदाई का वक्त है। वतफत इस्साक बिस्साक, और एक पिंडली दूसरी से जुड़ जाती है। सबसे पहले पाँव के रास्ते टांगों से जान निकलती है, उसकी तरफ इशारा है। पहले पाँव बेजान होते हैं, फिर टांगे ठंडी होती हैं, और आखिर में गले में जब रूह फंसती है तो एक हिचकी लगती है, और उसके बाद मलकुल मौत उसको खींच लेते हैं। कावतफत इस्साक बिस्साक, पिंडली के साथ पिंडली जाएगी। लाम फाफा रूट है इसका, एक चीज़ को दूसरी से मिलाना यानी अटैच करने के मानों में, यानी टांगे जुड़ने लगती हैं। इला रब्बी का यौम इज़निल मसाक, आज तो तेरे रब की तरफ रवानगी है, यानी अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम जाना चाहो कि ना जाओ, लेकिन अब लेने वाले आ गए हैं, पुलिसमैन आ गई है। करता क्या था जिंदगी में, फला सद्दक वला सल्ला, ना तो इसने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी। किसकी तस्दीक की? दीन की तस्दीक नहीं की, कलमा पढ़ा और उसकी तस्दीक नहीं की, वेरीफाई नहीं किया अपने दीन को, और नमाज का तो वक्त ही नहीं था। वला किन कज़्ज़ब व तवल्ला, बल्कि उल्टा वही को झुटला दिया और मुंह मोड़ दिया। क्या कहा? ये क्या 1400 साल पुरानी किताब पढ़नी? आज के दौर में तुम क्या कुरान पढ़ने बैठ गई हो? ये कंप्यूटर का दौर है, ये लोग चांद पे जा रहे हैं और तुम कहाँ जा रहे हो, और ये हो रहे हो। इस तरह की बातें करके दीन का मजाक उड़ाता था। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। अवला लकफा अवला, हाय अफसोस तुझ पर, अफसोस तुझ पर। सुम अवला लकफा अवला, फिर अफसोस है तुझ पर। अयहसबुल इंसान ऐ युतरक सुदा, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि इसे शुतर बेमुहार की तरह छोड़ दिया जाएगा? यानी जैसे ऊंट को छोड़ा जाता है कि इंसान को छोड़ दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं होगा, जिंदगी कहाँ गुजारी, क्या किया, जो नेमते थी उनको कहाँ इस्तेमाल की, नहीं पूछा जाएगा। बहुत बड़ा बनता है। क्या इसको अपनी असल नहीं याद? अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युम्ना, क्या वो मनी की एक बूंद न थी जो टपकाई गई? यानी ये एक हकीर पानी का कतरा था जो माँ के रहम में टपकाया गया। सुम्मा कान अलक़त फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर वो लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने उसको ठीक इंसान बना दिया। 2-3 आयतों में पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दी कि कहाँ से गुजर के आए हो तुम, एक गंदे और नापाक तरीन मुकाम से अल्लाह ताला इस दुनिया में लाया, इसी से इंसान अपनी अकड़ को कम कर ले। सर के रास्ते इंसान उगते तो कुछ कहा जाता कि बड़े बाइज्जत इंसान है। जिस्म का सबसे छुपा हुआ, सबसे गंदा, सबसे हकीर, कि जिस जगह को हाथ लग जाए तो वुजू टूट जाए, उस जगह से इंसान को अल्लाह निकालता है। और कभी इंसान मानता ही ना इस बात को अगर अपनी आंखों से बच्चों को पैदा होते और करते ना देखा गया हो। कितना नामुमकिन अमल हर दिन सैकड़ों और हजारों बच्चों की सूरत में दुनिया में हो रहा है। अल्लाह की क्या ये कुदरत नहीं है? क्यों ऐसा किया कि इंसान को उसकी औकात जा दो? फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उसमें से कुछ को मर्द और कुछ को औरतें बना दिया, दो किस्में बना दी, कुछ मर्द बनते गए, कुछ औरतें हुई। जितने मर्दों की ज़रूरत थी उतने मर्द हुए, जितनी औरतों की ज़रूरत थी उतनी औरतें। कैसा निज़ाम चल रहा है कायनात का, कोई चीज़ अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। तो क्या इतनी कुदरतों वाले रब के ऊपर भी शक करते हो कि दोबारा कैसे पैदा करेगा? अलैसा ज़ालिक बिक़ादिरिन अला अन युख्रिजल मौता, क्या फिर वो ज़ात इस बात पर कादिर नहीं है कि फिर से मुर्दों को ज़िंदा कर दे? मक्का वाले भी झुटलाते थे, आज वाले भी झुटलाते हैं। कौन मरने के बाद आया, किसको देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इतने नामुमकिन कामों को देख के भी अल्लाह ताला की कुदरत पे शक करते हो। تو پوری صورت قیامت کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تم کو واپس آنا ہے. ان آیات میں تھوڑی سی بات ہوئی موت کی اور موت کے ناطے سے جان کنی کی, تو تھوڑی سی ایک دو جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ صرف اس کو تصور کی آنکھ میں اپنے آپ کو ہی دیکھ لیا جائے نا تو یہ بھی بہت ہے. آپ کو اپنے کسی پیارے کی کبھی کوئی موت کا وقت یاد ہے؟ میں نے ایک بہت قریب سے اپنے قریب کے رشتہ دار یعنی میرے اپنے ماموں تھے تو ان کی ڈیتھ کا وقت میں نے دیکھا ہے. بہت ہی انیوژل قسم کی ڈیتھ تھی ان کی, لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو آخری ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اس طریقے سے دنیا سے جاتے دیکھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی فلم کی پکچرائزیشن ہو رہی ہے. کبھی اس پرانے دور میں کبھی فلموں میں دیکھا ہوا تھا کوئی لیٹا پھر اس نے سر پہ دے دیا اور جان چلی گئی, اس طرح دور سے دیکھا ہوتا ہے. لیکن جب بالکل قریب سے اپنے پیاروں میں سے کسی کو دیکھا اور اس موت کے بستر پہ جو ان کی باتیں اور جو ان کی دعائیں اور جو ان کی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے باتیں تھیں, اور اتفاق کی بات ہے کہ مطلب بہت بیمار رہے کچھ عرصہ, ینگ تھے بالکل میرے اپنے سگے ماموں, تو بہت ہی محبت بھی تھی ان سے اور مجھے موقع بھی ملا آخری وقت میں ان کے پاس رہنے کا. لیکن جو آخری ان کا وقت آیا میں ان کے پاس تھی تہجد کے لیے اٹھے تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نا وضو کرنا ہے, تو وضو نہیں کر سکتے تھے بہت ویکنس تھی تو مٹی تھی تو تیمم کرتے ہیں. تو میں نے ان کو تیمم کرانے کے لیے جب مٹی کے پلٹی نا تو ایک دم مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ پانی یہاں آ گیا. میں بھی یہ آیتیں پڑھ رہی تھی نا کہ کل اذا بلغت التراقش, تو مجھے بالکل وہی منظر یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ دیکھو پانی یہاں آ گیا اور مجھے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا کان ادھر لگاؤ. پتہ نہیں ان کو کیا فیل ہو رہا تھا اس وقت. بس اس کے بعد سے آپ لگا لیں کہ سن رائز تک ڈیڑھ دو گھنٹے سب گھر کے لوگ ارد گرد جمع تھے اور ان کی جو باتیں تھیں ایسے لگ رہا تھا کہ واللہ ہی کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, یہ بندہ اصل میں نہیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہا بلکہ پوز کر رہا ہے. ایک ایک بات, اور پھر ان کے پاؤں ٹھنڈے ہوئے, پھر ٹانگیں سیدھی ہوئیں, پھر خود انہوں نے اپنے ہاتھ سیدھے کیے. بہت دن کی تکلیف کی وجہ سے پیچھے بہت سارے تکیے رکھ کے بٹھایا جاتا تھا ان کو, پھر ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے تکیے ہٹوائے, پھر سیدھے ہوئے, ہاتھ سیدھے کیے اپنے, بالکل پاؤں دونوں جوڑے, کیونکہ مرنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. عام طور پہ تو آپ کسی کا پاؤں اٹھائیں تو ٹانگ مڑ جاتی ہے نا, لیکن جب کوئی مرتا ہے تو آپ اس کا پاؤں اٹھائے تو پوری کی پوری ٹانگ سیدھی اوپر آ جاتی ہے, یعنی سارے جوڑ کھل جاتے ہیں بندے کے. اور اس طریقے سے ان کی روح نکلی کہ ایسے لگا کہ یہ بندہ تو ابھی یہ ابھی ادھر ہی ہوگا. لیکن اسی طرح تو ہر ایک نے جانا ہے, ہم سب میں سے بھی جائے گا. آن لائن پہ میں کل ایک کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں کوئی عرب اسکالر تھے غالباً کون, تو ان کی جان کنی کا منظر دکھایا ہوا تھا اور بالکل پاؤں ہلتا ہوا, پھر پاؤں بے جان ہونا, پھر ٹانگ, مطلب جسم کا ٹھنڈا ہونا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کو ہماری موت یاد دلاتی ہیں. وہ تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن